bani alƙawari zan kawo ƙarshen shi ki min izini soyayyar ki nake neman dama zan jajirce in ke ma ba zan ki bukilce ba gashin gaba ne alƙawari in bar daga ƙarshen shi ga albishiri birnin raina ki ka sai na bar ma zan ka ƙarfi da kai idan kai ma ba za ka yi cuta ba gashin gaba Assalamu alaiki ya ke kikkyawar ƴar yarinya wai goki gani ba ko ne kika yi shi akan hanya zan so ki amince min da ni da ke ni soyayya fatan da nake yi ba za ki bar ni na zubi da hawaye ba bashin gaba da yana ka dole hankali zai tashi kuma sa santa domin samun kikkyawar makoma azamar tare da kin kayar je za ki soyayya mai alƙawari tunda kin amince za ki ga sakayya bashin gaba biyansa dole hawaye yayi kwarinya zan kawo ƙarshen sa ba tare da zubi da hawaye ba bashin gaba da yana ka dole hankali zai tashi kuma sa santa domin samun kyakkyawar makoma azamar tare bai cancanta ba domin in cimma bukatu ba zan nisanta da ke ba domin kin min wani laifi ba bashin gaba a kan shi ba za ki zubi da hawaye ba sautin zance wurin fita ta salallai baki ne gurbin zance zaure in aka daidaita can ne na tantance komai ya faru da ni lallai ke ne na saka ki a raina ba za na so wani ɗa ya cire min ba bashin gaba da yana ka dole hankali zai tashi kuma sa santa domin samun kyakkyawar makoma azamar tare Shin baba ne alƙawari in bar daga kar shanshe ka al bushri bulin raina dik saina barwa zan ka kai daga kai idan kai ma ba za kai cutawa ba shin baba da yanan ka dole hankali zai tashi kuma sa san ta domin samun kyakkyawar makoma azamin tare bai cancanta mu tabbata ka ba shin baba ne alkawari zan kawo karshen shi kimin izini soyayyar ki nake neman dama zan jajirce in ke ma ba za ki butulce ba